วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2558เป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีครบองค์ทั้งสามองค์พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเหมือนกับหัวใจของร่างกายถ้าร่างกายปราศจากหัวใจร่างกายก็จะเป็นซากศพไปฉันใดพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเป็นเพียงซากของพระพุทธศาสนาที่จะไม่สามารถยังประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกได้แต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะมีพระพุทธศาสนาวันนี้จึงถือว่าเป็นวันเกิดของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้งสามองค์องค์แรกคือพระพุทธรัตนะเกิดขึ้นมาก่อนสองเดือนคือเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือนหกที่เรียกว่าวันวิสาขบูชาแล้วต่อมาอีกสองเดือนเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกจึงเรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นของพระธรรมรัตนะและหลังจากที่พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเสร็จสิ้นลงก็ปรากฏมีผู้ที่ฟังอยู่นั้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นที่หนึ่งเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระอัญญาณโกณฑัญญะนี่คือเหตุการณ์ที่มีความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาทำให้เรารู้ว่าเรามีพระพุทธศาสนาที่มีครบพระพุทธมีครบพระรัตนตรัยคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่จะนำประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกประโยชน์ที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเอื้ออำนวยให้แก่สัตว์โลกนี้เป็นประโยชน์ที่มีคุณค่า ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเพชรนิลจินดาอะไรที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงไรก็ตามเมื่อมาเปรียบเทียบกับคุณค่าของพระรัตนตรัยแล้วจะเทียบกันไม่ติดจะเป็นเหมือนฟ้ากับดินเพราะคุณประโยชน์ที่เพชรนิลจินดาต่างๆที่จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้มีสิทธิ์มาครอบครองได้นั้นสู้คุณประโยชน์ที่ผู้ที่จะได้รับจากพระรัตนตรัยไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเพชรนิลจินดาของมีคุณค่าต่างๆในโลกนี้นั้นไม่สามารถซื้อความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายได้ต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนมีเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถซื้อความไม่แก่ซื้อความไม่เจ็บซื้อความไม่ตายได้แต่มีพระรัตนตรัยนี้เท่านั้นที่จะสามารถซื้อความไม่แก่ซื้อความไม่เจ็บและซื้อความไม่ตายได้เพราะพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านรู้วิธีที่จะทำให้ ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนั่นเองก็คือวิธีการไม่ต้องมาเกิดถ้ามีการเกิดก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมาอย่างแน่นอนเสมอแต่ถ้าไม่มีการเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะมาได้อย่างไรนี่แหละคือคุณค่าของพระรัตนตรัยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่สามารถหยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้และขณะที่เกิดมาแล้วก็สามารถหยุดความทุกข์ที่จะเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ผู้ที่มีพระรัตนตรัยอยู่ในใจเวลาที่ร่างกายแก่ไปเจ็บไปหรือตายไปจะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจเลยต่างจากผู้ที่ไม่มีพระรัตนตรัยผู้ที่ไม่มีพระรัตนตรัยนี้เวลาประสบกับความแก่ประสบกับความเจ็บประสบกับความตายนี้จะทุกข์ทรมานใจมากเพราะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับความแก่กับความเจ็บและความตายนั่นเองแต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างพระอัญญาณโกณฑัญญะนี้ท่านก็จะไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายอีกต่อไปนี่คือคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาจากพระรัตนตรัยประโยชน์ขั้นแรกเท่านั้นยังมีประโยชน์ที่สูงกว่านั้นอีกเพราะพระรัตนตรัยนี้จะนำคุณประโยชน์มาให้สี่ระดับประโยชน์ด้วยกันระดับแรกก็ระดับของพระโสดาบันระดับที่สองก็คือระดับของพระสกิทาคามีระดับที่สามก็คือระดับของพระอนาคามีและระดับที่สี่ก็คือระดับของพระอรหันตสาวกนี่เป็นระดับของประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รับประโยชน์ถ้าเป็นพระโสดาบันนี้ประโยชน์ที่จะได้รับก็คือจะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บและความตายและถ้าจะต้องยังกลับมาเกิดอยู่ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปแล้วถ้าแล้วก็จะสามารถบรรลุไปถึงขั้นพระอรหันต์ได้ภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่คือประโยชน์ของผู้ที่ได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาระดับที่สองนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาคามีท่านก็จะได้รับประโยชน์คือท่านจะกลับมาเกิดเพียงอีกหนึ่งชาติเป็นอย่างมากแล้วท่านก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานไประดับที่สามคือพระอนาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปคำว่าอนาคามีก็คือผู้ไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์จะไปเกิดในภพของพระพรหมแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปส่วนพระอรหันต์นั้นก็คือผู้ที่ได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดทั้งไตรภพทั้งกามภพรูปภพและอรูปภพไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและไม่ต้องตายอีกต่อไปนี่แหละคือคุณค่าของพระรัตนตรัยคำว่ารัตนะก็คือของที่มีคุณค่าเปรียบเทียบเหมือนกับเพชรนิลจินดาเพียงแต่ว่ามีคุณค่าเหนือกว่าเพชรนิลจินดาแบบเทียบไม่ได้เพราะเพชรนิลจินดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่สามารถซื้อความไม่เกิดไม่ได้ผู้ใดที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ยังจะต้องกลับมาเกิดอยู่อีกเรื่อยๆเกิดไปอย่างไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นถ้ายังไปหลงอยู่กับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หาเพชรนินจินดาเพื่อมาซื้อสิ่งต่างๆซื้อความสุขต่างๆอยู่ก็จะไม่สามารถที่จะซื้อการไม่กลับมาเกิดไม่ได้เงินทองต่างๆลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้มีพระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะสามารถซื้อความไม่แก่ซื้อความไม่เจ็บซื้อความไม่ตายได้ด้วยการไม่กลับมาเกิดและจะซื้อความไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายได้ผู้ที่ได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์แล้วนี้จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ทุกข์กับความตายจะไม่ทุกข์กับความแก่เพราะจะมีดวงตาเห็นธรรมที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรานั่นเองผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายผู้ที่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไม่ได้เป็นร่างกายเป็นใจแต่ใจมืดบอดมืดบอดด้วยโมหะอวิชชาเหมือนกับคนตาดีแต่ถูกเอาผ้ามาปิดตาเอาไว้คนที่ถูกผ้าปิดตาไว้ก็เหมือนคนตาบอดไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีนี้สามารถเห็นอะไรต่างๆได้อย่างชัดเจนแต่คนตาบอดนี้หรือคนที่ถูกผ้าปิดตาเอาไว้นี้จะไม่สามารถเห็นอะไรได้ในสมัยเด็กๆ เราเคยเล่นกันเราเอาผ้ามาปิดตากันก่อนที่จะให้เพื่อนๆของเราที่ร่วมเล่นกันนี้ไปหลบไปซ่อนตามที่ต่างๆพอเขาไปหมดแล้วเราก็เอาผ้าปิดตาเปิดออกเราก็จะมองไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนกันอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เราถูกเอาผ้าปิดตาเอาไว้ทำให้เรามองไม่เห็นอะไรมองไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราเป็นเหมือนคนรูปคำร่างกายแล้วก็ไปยึดไปถือไปติดไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแล้วพอเวลาร่างกายเป็นอะไรไปเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าเราคิดว่าเราจะเป็นอะไรไปกับร่างกายนั่นเองแต่เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราเป็นคนละคนกับร่างกายเหมือนกับหมอกับคนไข้หมอนี่เวลารักษาคนไข้หมอไม่ได้เจ็บไปกับคนไข้หมอไม่ได้ตายไปกับคนไข้หมอไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บของคนไข้ไม่เดือดร้อนไปกับความตายของคนไข้เพราะหมอรู้ว่าหมอไม่ได้เป็นคนไข้แต่ใจของพวกเรานี้ถูกความมืดบอดคือโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้นี้ครอบงำจิตใจเลยทำให้ไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรก็อยากจะไม่ให้เป็นอยากจะให้หายความอยากไม่ให้เป็นนี่แหละที่เป็นตัวทำให้ใจทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ความตายของร่างกายที่ทำให้ใจทุกข์แต่ความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายต่างหากแต่ถ้าเราลืมตาเอาผ้าที่ปิดตาของเราออกไปแล้วเราเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เป็นเหมือนคนไข้ส่วนเรานี้เป็นเหมือนหมอเราจะไปเดือดร้อนไปทุกข์กับคนไข้ได้อย่างไรถ ถึงแม้ว่าเราจะมีความเมตตาห่วงใยอยากจะให้เขาหายแต่เราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เจ็บไปกับเขาเราไม่ได้ตายไปกับเขาเราก็จะไม่ได้ไปทุกข์ไปกับเขานั่นเองนี่คือสิ่งที่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเปิดตาของพวกเราตาในไม่ใช่ตานอกตานอกนี้ที่เรียกว่าตาเนื้อนี้มองไม่เห็นความจริงอันนี้จะต้องใช้ตาในตาในนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องนี้ต้องอาศัยของพระพุทธเจ้าเหมือนกับการเปลี่ยนสายตาเปลี่ยนดวงตาพระพุทธเจ้านี้ท่านมีพระเมตตากับพวกเรามากท่านบริจาคตาให้กับพวกเราทุกคนท่านสามารถที่จะแบ่งตาให้กับพวกเราได้บริจาคดวงตาให้กับพวกเราที่เป็นเหมือนคนตาบอดได้แต่พวกเราต้องยอมให้เปลี่ยนดวงตาเวลาเปลี่ยนดวงตาก็เหมือนกับการผ่าตัดนะการผ่าตัดก็ย่อมมีความเจ็บเป็นธรรมดาถ้าเรากลัวความเจ็บไม่ยอมผ่าตาเราก็จะไม่ยอมเปลี่ยนตาผ่าตาเราก็จะไม่ได้ดวงตาอันใหม่ที่เห็นอะไรได้อย่างชัดเจนตาของเราก็จะมืดบอดต่อไปแต่ถ้าเรายอมทนกับความเจ็บเพื่อที่จะเปลี่ยนดวงตาอันใหม่เอาดวงตาของพระพุทธเจ้ามาใส่ดวงตาของพวกเราเอาสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้ามาใส่กับใจของพวกเรามาเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิของพวกเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิตอนนี้เรามีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบกันเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอเราเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเราก็เกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากให้ร่างกายเราไม่แก่อยากให้ร่างกายเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายของเราไม่ตายพอเกิดความอยากก็เป็นสมุทัยที่เรียกว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองเนี่ยความทุกข์ใจเกิดจากสมุทัยสมุทัยก็เกิดจากความหลงความหลงเห็นผิดเป็นชอบเกิดจากมิจฉาทิฏฐิที่ไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราไปเห็นร่างกายที่ไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราแล้วก็อยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโดยที่ไม่ยอมดูความจริงของร่างกายว่ามีร่างกายของใครบ้างที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีในโลกนี้ร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นของพระราชามหากษัตริย์ของพระพุทธเจ้าของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายหรือของปุถุชนธรรมดาอย่างพวกเรานี้เป็นเหมือนกันหมดร่างกายเกิดแล้วย่อมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดมันเรื่องปกติเป็นธรรมชาติของร่างกายท่านเรียกว่าเป็นธรรมดาท่านจึงทรงสอนให้พวกเราพิจารณาอยู่เนืองๆการพิจารณาอยู่เนืองๆนี่แหละเป็นการสร้างมิจสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนดวงตาจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยการเจริญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆว่าร่างกายของเรานี้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ล่วงพ้นความตายไปเป็นธรรมดาล่วงย่อมมีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เพราะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราต้องพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของพ่อของแม่เป็นสมบัติเป็นเหมือนมรดกตกทอด ที่พ่อแม่มอบให้กับเราเป็นเพียงมรดกเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวเราตัวเรามีมาก่อนที่จะมีร่างกายอันนี้ก่อนที่พ่อแม่ของเราจะมาสร้างร่างกายอันนี้ให้กับเรานี้เรามีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองตอนนั้นเรากำลังเป็นอะไรอยู่ก็ไม่รู้เป็นเทพเป็นดวงวิญญาณเป็นอะไรอยู่ในขณะนั้นเรายังไม่รู้กันแต่เรามีอยู่แล้วเรามีมาก่อนพ่อแม่เกิดซะอีกแต่เราไม่รู้กันพอพ่อแม่มาพบกันพ่อแม่ก็มาสร้างร่างกายสร้างมรดกให้กับเราเราก็มาขอรับเป็นผู้รับมรดกถ้าในสมัยปัจจุบันเวลาพ่อแม่ตายก็ต้องไปขออนุญาตจากศาลเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้ก็เหมือนกันเราไปขออนุญาตจากกรรมกรรมนี้จะเป็นผู้ที่จะอนุญาตให้เรามารับมรดกที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาคือสร้างร่างกายนี้พอเราหมดกรรมจากการไปรับใช้บาปก็ดีหรือการไปรับใช้บุญก็ดีเราก็จะพร้อมที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอเราได้มาพบกับพ่อแม่ของเราที่กำลังสร้างมรดกสร้างร่างกายนี้เราก็ไปขอครอบครองเราก็เข้าไปครอบครองอยู่เป็นเจ้าของทันทีเราเข้ามาครอบครองเราไม่ได้เป็นตัวร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่ออกจากร่างกายเก่าของเราในชาติก่อนชาติก่อนนี้พอร่างกายเก่าของเราตายไปใจของเราก็ออกจากร่างกายเราก็เรียกใจของเราว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณของเราก็จะไปรับผลบุญผลบาปก่อนสุดแท้แต่ว่าอันไหนจะมีพลังที่จะส่งเราไปถ้าบุญส่งเราไปเราก็จะไปเป็นเทพเป็นพรหมก่อนหรือเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อนคือพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีแล้วเราก็พอหมดบุญระดับนั้นเราก็จะกลับมารับร่างกายอันใหม่ได้มรดกอันใหม่หรือถ้าบาปส่งให้เราไปเกิดในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตหรือไปตกนรกพอบาปที่ส่งเราไปนั้นหมดกำลังเราก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่เราก็จะมารับมรดกจากพ่อจากแม่ของเราคือ ได้รับร่างกายเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงใจเป็นดวงวิญญาณที่เมื่อที่อดีตมิเคยมีร่างกายเก่าแต่เมื่อร่างกายเก่านั้นตายไปเราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปของกรรมของบุญของบาปที่เราได้ทำไว้พอบุญและบาปที่เราไปรับผลนั้นหมดแล้วเราก็กลับมารับมรดกจากพ่อแม่ของเราใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาหลงมายึดมาติดกับร่างกายอันนี้ใหม่มาคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็เลยต้องมาอยากให้ตัวเราของเรานี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่อยากอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้วิธีที่จะห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนั้นต้องหยุดการกลับมาเกิดเท่านั้นการจะหยุดการกลับมาเกิดได้ก็ต้องตัดตัณหาความอยากทั้งหมดไปให้ได้เพราะตัณหานี่แหละเป็นตัวที่จะผลักดันใจของเราให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆต้องตัดกามตัณหาให้หมดไปตัดภาวะตัณหาให้หมดไปตัดวิภาวะตัณหาให้หมดไปถ้าเราตัดตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีตัวที่จะมาผลักดันให้เรากลับมาเกิดอีกต่อไปเมื่อเราไม่เกิดเราก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาและได้บรรลุผลท่านและท่านจึงนำเอาวิธีนี้มาสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราได้บรรลุผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุนั่นก็คือบรรลุการไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่แหละคือคุณค่าอันประเสริฐของพระรัตนตรัยที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาให้สัตว์โลกได้มีโอกาสมาครอบครองไว้เป็นสมบัติมีโอกาสที่จะได้เอามาซื้อความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายซื้อการไม่เกิดนานๆจะมีสินค้าชนิดนี้ปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งและนานๆที่พวกเราจะมีจังหวะที่มาเกิดและได้มาพบกับพระพุทธศาสนากันจึงอย่าปล่อยให้จังหวะนี้โอกาสนี้ที่ยากเย็นยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งเสียอีกการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งนี้ง่ายกว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและรางวัลของพระพุทธศาสนานี้ก็มีคุณค่ามากกว่าเงินรางวัลที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งเสียด้วยซ้ำไปเพราะจะถูกลอตเตอรี่รางวัลกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเงินรางวัลที่ได้มานี้ไม่ซื้อไม่สามารถซื้อความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไม่สามารถซื้อการไม่ต้องกลับมาเกิดได้จะต้องกลับมาเกิดอีกจะต้องกลับมาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายเองร้อยครั้งพันครั้งหรือร้อยล้านพันล้านครั้งจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้มีโอกาสมาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระรัตนตรัยพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งทดแทนกันได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนก็ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนมีพระอาหารหันตสาวกท่านก็ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้านำเอาคำสอนออกมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกได้ต้องมีองค์ใดองค์หนึ่งในสามองค์นี้ก็ถือว่ายังมีพระรัตนตรัยอยู่เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนหนึ่งเดียวกันต่างกันตรงรูปลักษณะเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระธรรมคำสอนเป็นคำสอนที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้ตรัสรู้ธรรมผู้ที่ปฏิบัติพระธรรมตามพระธรรมคำสอนแล้วตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมก็คือพระอรหันตสาวกทั้งหลายเป็นอันเดียวกันเป็นผู้ที่จะสามารถนำพาพวกเราให้ออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปและขณะที่ยังมีร่างกายนี้อยู่เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บและร่างกายตายไปก็จะไม่ทำให้ใจทุกข์เพราะใจมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาของพระพุทธเจ้านั่นเองการมาเข้าหาพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนกับการไปเปลี่ยนดวงตาสมัยนี้เขามีความสามารถที่จะเปลี่ยนดวงตาของคนที่ไม่ดีเอาดวงตาของคนที่ดีมาใส่แทนกันได้เพราะมีผู้มีจิตเมตตาบริจาคดวงตาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตพอเวลาเสียชีวิตเขาก็รีบเอาดวงตานี้ออกจากร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็เอาไปถ่ายให้กับร่างกายของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ดวงตามืดบอดมองไม่เห็นพอถ่ายเข้าไปแล้วก็ทำให้ดวงตาผู้ที่ร่างกายของผู้ที่มีชีวิตอยู่นั้น สามารถมองเห็นอะไรต่างๆได้นี่ก็เหมือนกันการที่เราเข้ามาหาพระพุทธศาสนาก็เหมือนเรามาเข้าโรงพยาบาลเข้ามาเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนดวงตาที่มืดบอดของเราที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือหาเห็นความผิดมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าเป็นของเราเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขเนี่ยพอเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงนั่นเองเป็นความสุขชั่วคราวพอมันเสื่อมไปหมดไปความสุขนั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราเพราะว่ามันจะต้องจากเราไปได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไปอนาคตของพวกเราอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่การจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้นั่นเองเวลาที่เราตายไปเราอะไรไปได้บ้างร่างกายนี้เราก็เอาไปไม่ได้บ้านเราก็เอาไปไม่ได้รถยนต์เราก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเราก็เอาไปไม่ได้สามีภรรยาเราก็เอาไปไม่ได้บุตรธิดาหลานเหลนเราก็เอาไปไม่ได้นั่นแหละคืออนาคตของพวกเราถ้าพวกเราไม่รีบตักตวงคุณประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไม่รีบเปลี่ยนดวงตาเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเราจะทุกข์มากเวลาที่เราจะต้องสูญเสียเวลาที่เราจะต้องพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบเราหวงไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนดวงตาได้ทันท่วงทีเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบนี้มันเป็นเหมือนยาพิษนะเราจะโยนทิ้งทันทีเหมือนเวลาเราจะดื่มน้ำแล้วเขาติดป้ายกระโดกกระโหลกไข้กระดูกไว้แล้วเขียนว่าอันตรายเป็นยาพิษนี้เราจะไม่กล้าดื่มเข้าไปอย่างแน่นอนเห็นปั๊บเราจะต้องโยนทิ้งทันทีฉันใดผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็จะเห็นอย่างนั้นจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นยาพิษทั้งนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจต้องทุกข์ทรมานก็ดูสิมีอะไรที่เราไม่ทุกข์ด้วยสิ่งที่เรามีนี่มีอันไหนที่เราไม่ทุกข์ด้วยมีเงินมีทองเราทุกข์กับมันหรือเปล่ามียศเราทุกข์กับมันหรือเปล่ามีสรรเสริญเราทุกข์กับมันหรือเปล่ามีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราทุกข์กับมันหรือเปล่ามันมีความทุกข์อยู่กับความสุขนั่นแหละแต่เราเห็นเพียงด้านเดียวเพราะตาเรามันบอดกันชอบเห็นแต่ด้านที่สวยที่งามที่สุขที่ดีเท่านั้นไม่ยอมมองด้านที่ไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่ดีกันพอด้านที่ไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่ดีโผล่ขึ้นมาก็ทุกข์กันไปทั่วหน้าวุ่นวายกันไปทั่วหน้าเพราะไม่มีดวงตาเห็นธรรมไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ยอมมาเปลี่ยนดวงตากันวิธีที่จะเปลี่ยนดวงตาก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี่แหละคือวิธีเปลี่ยนดวงตาด้วยการปฏิบัติธรรมสามขั้นด้วยกันคือทานศีลและภาวนานี่เองนี่แหละเป็นวิธีเปลี่ยนดวงตาดวงตาที่มืดบอดให้เป็นดวงตาที่สว่างไสวที่จะเห็นอะไรเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เห็นกันขอให้พวกเรามาเปลี่ยนดวงตากันเถิดเพราะตอนนี้เรายังมีโรงพยาบาลรับเปลี่ยนดวงตาอยู่ต่อไปพบหน้าชาติหน้าเวลาเรากลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่มีโรงพยาบาลเปลี่ยนดวงตาให้กับพวกเราอีกแล้วก็ได้เพราะพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ไว้ว่าจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีนี่ก็เข้ามา 2,558 บวก45ปีเข้าไปแล้วเพราะว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น45ปีก่อนพุทธกาลพุทธกาลนับจากวันที่พระพุทธเจ้า ดับขันธ์เตลิดดับขันธปรินิพพานไปงั้นพระพุทธศาสนาตอนนี้จึงมีอายุอยู่2558บวกกับ45ปีหย่อน2เดือนแต่ตอนนี้ก็ครบ2เดือนพอดีเพราะนี่คือเดือน8วันครบรอบวันเกิดของพระพุทธศาสนาพอดีอันนี้เป็นโอกาสที่เลิศที่วิเศษเป็นโชคลาภอันมหาศาลที่นานๆจะได้เกิดขึ้นสักทีก็ให้คิดดูสิว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ละครั้งนี่มันยากขนาดไหนตั้งแต่เราเกิดมานี่เราได้ถูกกันหรือยังแล้วการถูกเป็นร้อยครั้งพันครั้งนี่มันจะยิ่งยากกว่าอีกร้อยพันเท่าไม่ใช่เลยแล้วคิดดูซิว่าการได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ยิ่งยากกว่าการถูกลอตเตอรี่ร้อยครั้งพันครั้งซะอีกเนี่ยตอนนี้เราถูกแล้วเราได้พบรัตนะอันประเสริฐแล้วพบโรงพยาบาลที่จะเปลี่ยนดวงตาให้กับพวกเราแล้วเปลี่ยนมัจฉาทิฏฐิให้กลายเป็นสัมมาทิฏฐิให้เปลี่ยนตาที่มืดบอดให้สว่างสวยให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายเพื่อที่จะได้ละตัณหาทั้งสามให้หมดไปจากใจคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุดดีกว่าชาติต่างๆที่เราเคยได้เกิดได้ผ่านมาไม่ว่าจะได้เป็นมหาเศรษฐีได้เป็นมหาจักรพรรดิได้เป็นอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามก็สู้ชาตินี้ไม่ได้ชาตินี้มาเกิดเป็นขอทานยังจะดีกว่าชาติก่อนๆที่ได้เกิดเป็นมหาจักรพรรดิเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเสียอีกเพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายไปอยู่เรื่อยๆแต่ชาตินี้เราได้มาเจอพระพุทธศาสนายิ่งได้มาเกิดเป็นขอทานได้ยิ่งดีใหญ่เพราะขอทานนี่แหละจะเป็นผู้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมมากกว่าเศรษฐีเพราะเศรษฐีนี้จะรักจะหวงเงินทองจะสละเงินทองไปปฏิบัติธรรมได้ยากกว่าขอทานครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เรากราบไหว้บูชานี้ส่วนใหญ่ท่านเป็นลูกชาวนาชาวไร่ลูกของคนยากคนจนน้อยคนที่เป็นลูกของเศรษฐีกันท่านถึงไปกันง่ายท่านไม่ต้องมาทำทานให้เหนื่อยเพราะไม่มีอะไรต้องทำเงินหมดแล้วท่านก็เลยบวชกันได้ไปรักษาศีลไปภาวนากันได้ท่านก็เลยได้เปลี่ยนดวงตาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วส่วนพวกที่เป็นพวกที่มีเงินมีทองพวกร่ำพวกรวยทั้งหลายอย่างพวกเรานี้ต้องมาตะเกียกตะกายสู้กับความตณีกันนี่เรากำลังมาสู้กับความตณีมาสละทรัพย์เงินทองของพวกเราวันนี้เราค่ามันได้ทักมากเท่าไหร่ร้อยละสิบหรือร้อยละยี่สิบหรือร้อยละสามสิบเรามีกี่ล้านเราทำบุญได้กี่บาทดูจำนวนเอาดูร้อยละเท่าไหร่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เราต้องทำให้หมดนะเราถึงจะสามารถไปสู่การรักษาขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลและการภาวนาถ้าเรายังติดอยู่กับเงินกับทองยังต้องใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆอยู่เราจะไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่การเปลี่ยนดวงตาขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลและการภาวนาก็คือการอยู่แบบนักบวชหรือเป็นนักบวชนั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามตะเกียกตะกายปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้เถิดพยายามทำทานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้รักษาศีลและภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วไม่นานเราก็จะสามารถบรรลุธรรมเปลี่ยนดวงตาขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ตอนนี้จะถามตอบปัญหากันถ้าท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะทราบก็ขอเชิญถามผ่านทางไมโครโฟนได้หลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะยุติการถามตอบตอนนี้ถามได้เต็มที่ถ้าไม่มีคำถามก็จะให้ถามคำถามที่ฝากทางบ้านฝากมาผ่านทาง Facebookท่านอยู่บ้านถ้าอยากจะถามก็เข้าไปใน Facebook ก็เขียนได้รอเขียนวันศุกร์เนี่ยท่านจะมีช่องเปิดให้เขียนคำถาม ขอโอกาสเรียนถามพระเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะขอโอกาสเรียนถามว่าการเวียนเทียนกับการหล่อเทียนพรรษาเนี่ยค่ะมีมาตั้งแต่เดิมในสมัยพุทธกาลหรือไม่คะ เรื่องการหล่อเทียนนี้คิดว่าคงจะมีมาในยุคที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ต้องมีการหล่อเทียนเพราะว่าต้องใช้แสงเทียนเป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนไว้สำหรับอ่านหนังสือหรือว่าทำอะไรต่างๆคิดว่าเรื่องเทียนนี้คงจะมีตั้งแต่ยุคสมัยพุทธกาลเรื่องการเวียนเทียนนี้เป็นธรรมเนียมของสมัยพุทธกาลที่เราจะแสดงคารวะต่อบูชนียสถานหรือบุคคลท่านจะเดินรอบบุคคลหรือบูชนียสถานนั้น3รอบด้วยกันเป็นการแสดงความเคารพฉะนั้นการเวียนเทียนก็คงจะดัดแปลงมาเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนั้นท่านจะเน้นการปฏิบัติบูชากันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันเป็นส่วนใหญ่สมัยนี้เราไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันเราก็เลยใช้การเวียนเทียนนี้เป็นการปฏิบัติเพราะอย่างน้อยก็ได้เดินจงกรม3รอบ เจ้าค่ะขอโอกาสเรียนถามเพิ่มอีก1คำถามนะเจ้าคะจะถามว่าอย่างในปัจจุบันนะคะบางทีเนี่ยเรามองเห็นว่าบางวัดเนี่ยอาจจะมีผ้าอาบน้ำฝนหรือมีหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยเยอะไปแล้วแล้วทีนี้เราคิดว่าถ้าเราถวายอีกอาจจะล้นเกินความจำเป็นแล้วเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นถวายปัจจัยแทนไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยค่ะจะได้อานิสงส์เท่ากันไหมเจ้าค่ะ ได้เท่ากันคือประโยชน์อาจจะต่างกันผู้ที่ใช้เหตุผลก็น่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเราให้ของซ้ำๆก็ไม่สามารถนำเอาไปทำประโยชน์อะไรได้แต่ถ้าเราถวายเป็นปัจจัยเงินทองนี่สามารถที่จะไปซื้อสิ่งที่จำเป็นที่ขาดแคลนที่ไม่มีใครถวายได้คือการให้นี่เป้าหมายอยู่ที่การสละทรัพย์ที่เป็นของเราตัดความยึดความติดในทรัพย์สมบัติเพราะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากกันไปถ้าเราสละด้วยความยินดีเวลาจากกันเราจะมีความสุขถ้าเราสละด้วยความไม่ยินดีเราจะมีความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราสละเพื่อเราจะได้เวลาที่ตายจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปจะตายอย่างสุขสบายไม่ทุกข์ไม่เสียใจแล้วก็เป็นการปฏิบัติที่เพื่อที่จะส่งเสริมให้เราได้เลิกใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขเพื่อเราจะได้ใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือหาความสุขแทนต่อไป สาธุเจ้าค่ะคำถามแรกค่ะจากคุณนพค่ะผมอยากมีอาจารย์ช่วยแนะนำกรรมฐานให้ครับผมขอกราบเป็นศิษย์ได้ไหมครับ ก็ไม่เคยห้ามหรือไม่เคยขอใครจะเป็นก็เป็นใครจะไม่เป็นก็ไม่เป็นเรามีหน้าที่สอนเราก็สอนไปคนที่ฟังถ้าชอบนำเอาไปปฏิบัติก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันไปถ้าไม่นำเอาไปปฏิบัติก็ไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์เพราะการจะขอเป็นลูกศิษย์แล้วไม่ไปปฏิบัติก็เสียเวลาเปล่าๆเป็นลูกศิษย์แต่ชื่อแต่เนื้อหาสาระของการเป็นลูกศิษย์ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ก็คืออาจารย์เป็นผู้ให้ความรู้ลูกศิษย์เป็นผู้นำเอาความรู้นั้นไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความแตกฉานเพื่อให้เกิดความรู้ปรากฏขึ้นมาในใจของผู้ปฏิบัติเองดังนั้นไม่ต้องขอนะคือพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยบอกให้พวกเราต้องมาขอเป็นลูกศิษย์ถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าโดยปริยาย คำถามที่2จากคุณธรทิพย์ค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าลูกมีเรื่องทุกข์ใจเรียนถามว่าลูกเคยสาบานกับพระรูปหนึ่งไว้ตอนนี้ท่านผิดคำสัตย์สาบานที่พูดไว้จะเป็นบาปเป็นเวรกรรมต่อกันไหมคะทุกวันนี้ลูกไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศภาวนายังไงใจก็ไม่สงบสักทีพยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกแต่เผลอไปคิดเรื่องที่พระท่านให้คำสัตย์สาบานไว้แต่ท่านไม่ทำหรือว่าเป็นกรรมของเราคนที่รักษาคำสัตย์สาบานสิ่งที่ได้คือความทุกข์ใจจะทำอย่างไรให้ใจสงบเสียทีคะ เราต้องดึงใจออกจากการไปยึดติดกับอดีตที่ผ่านมาแล้วใจเราไม่อยู่ในปัจจุบันเพราะเราขาดสติถ้าเรามีสตินี้สติจะดึงใจให้เราอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจะลืมเรื่องอดีตและเรื่องอนาคตไปตอนนี้ใจเราไม่มีสติใจเราเลยไปผูกพันอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติให้มากๆเช่นบริกรรมพุทโธให้อยู่เรื่อยๆระลึกถึงธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆก็ได้คือให้ใจมีอะไรทำในปัจจุบันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วหรือจะให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอดีตมันก็เป็นเหมือนความฝันแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเมื่อคืนนี้เรานอนหลับฝันไปฝันดีฝันร้ายมันก็ผ่านไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราที่เราจะไปรื้อฟื้นมันขึ้นมานอกจากจะเอามันมาใช้เป็นบทเรียนอุทาหรณ์สอนเราว่าการกระทำแบบนี้ดีหรือไม่ดีถ้าดีเราก็นำมาปฏิบัติต่อถ้าไม่ดีเราก็อย่าไปปฏิบัติมันเรื่องของคำมั่นสัญญาของผู้อื่นนี้ผู้อื่นที่เขาผิดคำมั่นสัญญานี้ไม่มีผลอะไรกับเราถ้าเราเป็นผู้ให้คำมั่นสัญญาแล้วเราเป็นผู้ผิดคำมั่นสัญญาอันนั้นแหละจะเกิดความเสียหายกับเราเพราะทำให้เราเป็นคนไม่มีสัจจะเป็นคนโลเลเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าไว้วางใจแต่เรื่องของคนอื่นนี้เราอย่าไปกังวลเขาจะรักษาสัจจะรักษาคำมั่นสัญญาได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาถ้าเขารักษาไม่ได้เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาได้เท่านั้นเองเขาก็จะเสียเครดิตไปต่อไปเขาจะให้คำมั่นสัญญากับเราเราก็คงจะไม่แน่ใจเราก็คงจะไม่อยากจะเชื่อเพราะฉะนั้นเรื่องของคนอื่นเราอย่าไปกังวลเขาทำอะไรเขาพูดอะไรสัญญาอะไรนี้เขาไม่ทำตามเราไปห้ามเขาไม่ได้ปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราบ้างอยากให้เขาทำตามคำมั่นสัญญาเช่นสัญญาจะแต่งงานกันแล้วเขาไปแต่งกับคนอื่นมั้งเนี่ยถึงทำให้อดคิดอยู่ไม่ได้เรื่อยๆมันคงจะต้องมีความอยากของเรามากมันจึงทำให้เราไปคิดถึงเรื่องที่มันผ่านมาแล้วถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะลืมมันไปได้อย่างง่ายดายเช่นถ้าเราเขาให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะเขาจะไม่มีนึกไม่ออก เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะคือปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากของเราเนี่ยถ้าเรามีคำอยากความอยากกับคำมั่นสัญญาของเขาเราก็จะปล่อยไม่ลงแต่ถ้าเราตัดความอยากนี้ไปได้มันก็จะหายไปได้อย่างง่ายดาย คำถามต่อมาจากคุณพัฒน์จารุสมบัติค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าความอยากทำบุญใส่บาตรช่วยงานพระสงฆ์ยังจัดเป็นความอยากอยู่ความอยากแบบนี้ควรจัดการอย่างไรหรือควรทำใจเป็นอุเบกขาแล้วมาเร่งการรักษาศีลภาวนาแทนเจ้าคะ คือความอยากที่พระเจ้าทรงสอนให้ละมันมีเคียง3ข้อความอยากในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นซึ่งความอยากทำบุญนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้ทรงสอนให้ละการอยากทำบุญนี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าบุญระดับไหนเหมาะสมกับเราในเวลานั้นถ้าเราเป็นผู้แสวงหาความสงบเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเราอยากจะไปทำบุญทำทานไปทอดผ้าป่าไปงะทอดกฐินไปงานบุญต่างๆความอยากแบบนี้เป็นโทษกับเราเพราะว่าจะทำให้เราเสียเวลากับการเจริญปฏิบัติธรรมเพื่อความสงบของใจผู้ที่บวชแล้วหรือผู้เป็นผู้อยู่แบบนักบวชนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำบุญที่ต้องออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ให้ทำบุญด้วยการปลีกวิเวกด้วยการเจริญสติด้วยการทำใจให้สงบด้วยการเจริญปัญญาถ้าเราอยากจะทำจริงๆก็มีวิธีทำแบบง่ายๆแบบสมัยนี้เพียงแต่กดมือถือเท่านั้นกดไปเลยกี่หมื่นกี่แสนส่งไปปั๊บก็เรียบร้อยแล้วถ้าอยากจะทำก็ยังทำได้อยู่แต่ขอให้ระมัดระวังอย่าให้มันมาทำลายการปฏิบัติของเราที่เป็นบุญที่สูงกว่า คำถามต่อมาจากคุณไตรมาสค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพยิ่งค่ะขอโอกาสเรียนถามปัญหาธรรมดังนี้ข้อแรกในวัยเด็กอายุประมาณ9ขวบขณะนี้อายุ46ค่ะเวลามองไปที่เพื่อนๆ เล่นกันอยู่โยมมักจะสงสัยตัวเองว่าเราเป็นใครกันหนอทำไมถึงมามีความรู้สึกอยู่ภายในกายนี้ทำไมไม่ไปรู้สึกในกายอื่นอีกทั้งเวลากลางคืนจิตมักจะรวมและลอยอยู่กลางอากาศไม่มีกายมีแต่ตัวรู้และบางครั้งมักจะฝันว่าตกจากที่สูงหรือจิตพุ่งขึ้นไปบนอากาศอย่างรวดเร็วรู้สึกหวาดเสียวมากๆจนสะดุ้งตื่นแต่ทำไมความเป็นอย่างนั้นในวัยเด็กถึงหายไปคะถ้าหากในอดีตชาติเคยทำกรรมฐานมาสิ่งนั้นจะหายไปหมดหรือไม่เจ้าคะ ตอนที่เป็นวัยเด็กอาจจะเป็นวัยที่เราไม่มีภาระผูกพันกับเรื่องราวต่างๆทำให้ใจเราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเราก็เลยว่างพอว่างมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าเคยทำความสงบมาในอดีตชาติอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงพระชน10พรรษาหรือประมาณนั้นทรงประทับอยู่ตามลำพังใต้ต้นไม้วันนั้นพวกบริพารพวกคนที่นางสนมกำนันผู้ที่คอยดูแลรับใช้พระองค์ไปทำภารกิจทางอื่นเลยปล่อยให้พระองค์อยู่ตามลำพังพอพระองค์อยู่ตามลำพังมันก็เลยไม่มีอะไรมาดึงใจให้ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆใจที่เคยเข้าสู่ข้างในมันก็จะเข้าข้างในทันทีเข้าสู่ความสงบถ้าสิ่งเหล่านี้ทำมาแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเสื่อมหมดไปได้เหมือนกันถ้าเราไม่บำรุงไม่ทำต่อถ้าเวลาผ่านไปผ่านไปจิตเราออกมาอยู่ข้างนอกบ่อยๆเข้าต่อไปมันก็จะกลับเข้าไปยากแต่ถ้าเราพยายามดึงใจเอาไว้ให้เข้าข้างในอยู่เรื่อยๆให้ออกมาเท่าที่จำเป็นมันก็จะอยู่ต่อไปได้เ สมาธิท่านถึงบอกว่ามีเจริญมีเสื่อมได้แต่ถ้าเป็นสมาธิที่เกิดจากปัญญานี้มันจะไม่เสื่อมสมาธิที่เกิดจากสตินี้มันเสื่อมได้เวลาสติอ่อนกำลังลงสมาธิมันก็จะอ่อนกำลังลงไปแต่ปัญญานี้มันจะไม่อ่อนถ้ามีปัญญาแล้วมันก็จะมีแล้วปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะกำจัดตัณหากิเลสต่างๆที่จะมาคอยสร้างความวุ่นวายใจป้องกันให้ใจไม่เข้าสู่ความสงบพอปัญญาสามารถทำลายกิเลสตัณหาได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบโดยธรรมชาติแล้วก็ไม่ต้องรักษาไม่เสื่อมเพราะจะมีปัญญาคุมใจอยู่ตลอดเวลาคุมกิเลสตัณหาอยู่ตลอดเวลากิเลสตัณหาตัวไหนที่ปัญญาได้ทำลายแล้วมันจะไม่พื้นกลับคืนขึ้นมาอีกถ้าเลิกกินกาแฟได้ด้วยการเห็นว่ามันเป็นยาพิษเป็นโทษมันจะไม่กินอีกแต่ถ้ามันเลิกกินด้วยความฝืนด้วยการบังคับด้วยความทนนี่พอมันอดทนไม่ไหวมันก็จะกลับไปกินใหม่เพราะยังไม่เห็นว่าเป็นยาพิษยังเห็นว่าเป็นขนมเป็นของน่ากินอยู่ยังต้องเห็นทุกอย่างว่าเป็นทุกข์ด้วยปัญญาแล้วมันจะตัดตัณหาความอยากได้อย่างเด็ดขาดจะไม่กลับไปติดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกต่อไป คำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะโยมเคยปฏิบัติด้วยการภาวนายุบหนอพองหนอและมีครูอาจารย์ที่ดีและเมตตามากปฏิบัติตามหลักของท่านได้ผลดีแต่ติดปัญหาว่าท่านอายุมากไม่ได้ลงสอนเองอีกทั้งครูอาจารย์มีน้อยคนปฏิบัติมากเวลามีปัญหาด้านการปฏิบัติเลยไม่มีโอกาสได้ถามปัญหาไม่มีใครให้คำปรึกษาได้รู้สึกท้อใจอีกทั้งตอนนี้โยมอยู่ประเทศเดนมาร์กได้ฟังธรรมจากอินเทอร์เน็ตประจำฟังมาหลายปีวันละหลายชั่วโมงมีความสุขจิตสงบสบายและเกิดปัญญารู้ตามธรรมนั้นๆแต่พอไม่ฟังเวลาอยู่กับทางโลกมีอะไรมากระทบก็ยังหวั่นไหวอยู่เป็นเพราะสติไม่เข้มแข็งพอและขาดการปฏิบัติทำอย่างไรจะมีกำลังใจมากกว่านี้คะทำก็ฟังมามากแต่ความรู้สึกมันหน่วงไม่อยากปฏิบัติขี้เกียจมากค่ะทั้งที่ฟังทำได้ทั้งวันแต่พอจะปฏิบัติเป็นอันแพ้กิเลสราบคาบทุกทีค่ะ ก็ต้องกระตุ้นความเพียรขึ้นมาด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาของเรามันน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รีบกระตุ้นไม่รีบผลักดันการปฏิบัติของเราเดี๋ยวความตายมาถึงเราก็จะไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้เรายังทำได้ก็ขอให้เราพยายามกระตุ้นพยายามเตือนใจว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเจริญสติเจริญปัญญาอยู่หรือเปล่ามีสองตัวนี้เท่านั้นแหละที่เราต้องเจริญกันเจริญสติก็ได้หรือเจริญปัญญาก็ได้สติก็ให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับพุทโธอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายถ้าปัญญาก็ให้คิดพิจารณาตายรักเสมอเห็นอะไรก็พิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักเห็นร่างกายของใครก็คิดจะนาว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีตัวไม่มีตนในร่างกายนั้นไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ในร่างกายนั้นไม่มีสามีไม่มีภรรยาอยู่ในร่างกายผู้ที่อยู่ในร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายคือพ่อแม่สามีภรรยานั้นคือใจแต่ละดวงที่เขาไปครอบครองร่างกายเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายงั้นเราไม่ต้องไปวิตกไปกังวลไปห่วงใยไม่ไปยึดไปติดไปทุกข์กับเขาเพราะร่างกายไม่ได้เป็นของใครร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์พวกเราไม่เคยทุกข์กับเรื่องความตายของรถยนต์ใช่ไหมรถยนต์พังเราก็รู้ว่าเป็นเพียงเศษเหล็กไปเท่านั้นเองร่างกายตายไปก็เป็นเพียงขี้เถ้าเป็นเศษกระดูกไปเท่านั้นเองไม่มีตัวตนไม่มีใครอยู่ในร่างกายนี้ให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาความเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างลาภยศสรรเสริญสุขนี้ก็ต้องเสื่อมไปบุคคลต่างๆก็ต้องเสื่อมไป มีอย่างเดียวที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันตายก็คือใจแต่ใจเราไปหลงเลยเกิดความทุกข์กับสิ่งต่างๆด้วยความอยากให้เขาไม่เสื่อมแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเสื่อมเราก็จะหยุดความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆเสื่อมพอเราหยุดความอยากได้การเสื่อมของสิ่งต่างๆก็จะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นความทุกข์กับเราอีกต่อไปให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคอยคิดอย่างนี้ไปตลอดเวลาไม่ว่าเราจำลังทำอะไรพูดอะไรกับใครให้ระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายให้ระลึกถึงความเสื่อมอยู่เสมอทั้งกับคนที่เราคุยพูดคุยด้วยทั้งกับตัวของเราเองด้วยถ้ามันอย่างนี้แล้วมันจะมีความเพียรแล้วมันจะมีปัญญาแล้วมันจะไม่ทุกข์กับไม่วุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่วุ่นวายกับบุคคลต่างๆเพราะรู้ว่าวุ่นวายไปมันก็ต้องเสื่อมอยู่ดีไม่วุ่นวายก็ต้องเสื่อมไม่วุ่นวายสบายใจกว่าปล่อยเขาเสื่อมไปถ้าเราทำอะไรได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยไป คำถามที่3จากท่านเดิมค่ะโยมเป็นโรคภูมิแพ้และมีอาการหอบหายใจลำบากมีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดอาการกำเริบกระทันหันขณะเดินอยู่แน่นหน้าอกหายใจเข้าไม่ได้ยิ่งตกใจก็ยิ่งกำเริบหนักรู้ว่าหายใจไม่ได้แล้วคงตายแน่คราวนี้โยมจึงพยายามสงบใจตั้งสติดูลมหายใจคิดว่าตายก็ตายขอตายอย่างมีสติจงกำหนดรู้ดูอาการนั้นๆจนรู้สึกว่าไม่หายใจแล้วลมผ่านเข้าไปที่ปอดไม่ได้รู้นิ่งอยู่จนกายหายไปเหลือแต่ตัวรู้และเบาสบายนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่มีความนึกคิดใดๆจนกระทั่งรู้สึกมีลมเย็นๆผ่านเข้าจากรูจมูกลงไปที่ปอดทีละนิดและมากขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกตัวอีกครั้งก็ยังเห็นว่ากำลังเดินอยู่สะพายกระเป๋าอยู่ปกติแล้วจึงเรียกแท็กซี่ไปหาหมอโยมรู้สึกแปลกใจว่าช่วงเวลานั้นหายไปไหนมาคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นคะขอความเมตตาครูอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ จิตถอนออกจากร่างกายด้วยสติพอเรากำหนดสติจิตมันก็จะเข้าสู่ภายในเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ใจใจปกตินี้จะ ออกมาติดอยู่กับร่างกายพอเราใช้สติดึงกลับเข้าไปข้างในก็จะปล่อยวางร่างกายเหมือนกับแยกออกจากร่างกายไว้ชั่วคราวพอเราไม่ไปทำอะไรวุ่นวายกับร่างกายร่างกายก็มีเวลาที่จะฟื้นฟูตัวเองร่างกายก็เลยฟื้นฟูพอร่างกายฟื้นฟูขึ้นมาใจของเราก็ออกมารับรู้ต่อไปถ้าเราตกใจเราอาจจะไปทำให้ร่างกายนั้นหยุดทำงานได้ด้วยความตกใจด้วยความกลัวของเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเขาฟื้นฟูไปถ้าเขาฟื้นได้เขาก็จะฟื้นของเขาเองถ้าเขาฟื้นไม่ได้เขาก็ต้องตายไปแต่ใจที่ปล่อยจะเป็นใจที่สงบที่เย็นจะสบายเย็นสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนั่นแหละเป็นใจที่ปล่อยวางอาจจะปล่อยวางแบบชั่วคราวด้วยสติยังไม่ได้ปล่อยวางด้วยปัญญาถ้าปล่อยวางด้วยปัญญานี้ก็จะต้องพิจารณาว่ากายไม่ใช่ตัวเราของเราความตายของร่างกายเป็นเพียงความตายของร่างกายไม่ใช่เป็นความตายของเราพร้อมยินดีที่จะให้เขาตายได้เสมอตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างนั้นก็จะเป็นการบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรม คำถามต่อไปค่ะจากคุณบีนัตตี้ค่ะการเจริญสติต่างกับการภาวนาอย่างไรคะ เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใช้คำพูดที่มันมีความหมายต่างกันคำว่าภาวนาเป็นความกว้างๆแปลว่าการพัฒนาจิตใจให้มีความสงบให้มีปัญญาสมถะภาวนาก็เป็นการพัฒนาให้ใจเข้าสู่ความสงบวิปัสสนาภาวนาก็เป็นการพัฒนาให้ใจเกิดปัญญาขึ้นมาส่วนคำว่าสตินี้เป็นธรรมเฉพาะคือเป็นการปฏิบัติให้จิตมีความระลึกรู้อยู่เสมอไม่ให้จิตลอยไปกับเรื่องต่างๆให้จิตอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพียงอย่างเดียวเรียกว่าสติ คำถามต่อมาจากผู้ฝากถามค่ะที่มีคำพูดที่ว่าค คนที่ฆ่าตัวตายก็จะเกิดแล้วฆ่าตัวตายอีก500ชาติคำว่า500ชาตินี้เป็นกรรมที่กำหนดตายตัวว่าต้องฆ่าตัวตายครบ500ชาติหรือว่าถ้าในชาติใดชาติหนึ่งผู้นั้นได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอครูบาอาจารย์ที่รู้จริงสอนสามารถสอนและบอกทางปฏิบัติให้ได้และเขาสามารถปฏิบัติตรงนี้จะหนีกรรมจากการฆ่าตัวตายได้ไหมคะ ได้ถ้าเรารู้จักวิธีแก้ปัญหาโดยวิธีใช้วิธีใหม่ถ้าเราใช้วิธีแก้ปัญหาต่างๆด้วยการฆ่าตัวตายเราก็จะติดเป็นนิสัยไปพอเราไปเกิดข้างหน้าชาติหน้าไปเจอปัญหาที่เราแก้ไม่ได้เราก็จะคิดฆ่าตัวตายแต่ถ้าเราไปเจอผู้รู้ผู้ที่จะมาสอนเราบอกเราว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหามันอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากที่เราทุกข์กันมากๆนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องของร่างกายเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตนี่เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายแต่ที่เป็นปัญหาก็คือใจอยากให้มันหายอยากให้ร่างกายมันหายแล้วมันไม่หายก็เลยอยากจะหายจากมันไปด้วยการฆ่ามันไปอันนี้พอมันได้พบกับพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนว่าวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ที่ใจแก้ที่ความอยากจะแก้ความอยากได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายของทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมันแก่ก็ต้องยอมรับมันเมื่อมันเจ็บก็ต้องยอมรับมันเมื่อมันพิการเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันเราจะอยู่กับมันได้อย่างสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ถ้าเราแก้อย่างนี้ได้ต่อไปการฆ่าตัวตายก็จะไม่เป็นวิธีสำหรับเราอีกต่อไปทุกครั้งเรามีปัญหาเราจะมาแก้ที่ความอยากของเราทันทีคำถามทั้งบ้านหมดแล้วทางศาลาอยากจะถามต่อก็เชิญ ขอโอกาสพระอาจารย์เกี่ยวกับจะกลับเรียนพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาค่ะว่าคือก่อนหน้าที่จะเดินทางมาค่ะที่มาฟังคำบรรยายของพระอาจารย์นะคะก็เกิดสภาวะที่ตัวเองนั่งอยู่แล้วมีอาการเวียนหัวแล้วก็จะมีอาการคลื่นไส้แต่ว่าก็คือจะภาวนาข้างในด้วยนะคะก็คือดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เห็นอาการที่มันจะมีลักษณะปวดหัวบีบคั้นแต่ว่าใจไม่ได้ไปแนบกับอารมณ์นั้นด้วยอะค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ดูมันนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งอะค่ะอาการนั้นมันก็ทุเลาลงค่ะ ก็ถูกแล้วไงวิธีปฏิบัติต่อร่างกายก็คือให้รู้เฉยๆเขาเป็นอย่างไรถ้าเราทำอะไรไม่ได้หรือเราไม่รู้เหตุที่จะไปแก้ไปรักษาเราก็ให้รู้ไปเฉยๆอย่าไปตื่นเต้นตกใจกลัวหรืออย่าไปเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาเพราะจะทำให้ไปกระทบกระเทือนทั้งร่างกายและจิตใจอาจจะทำให้ของเบาๆกลายเป็นของหนักขึ้นมาได ้ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะพระอาจารย์เคียนขอโอกาสเพื่อถามเกี่ยวกับเรื่องความฝันนิดนึงนะคะพระอาจารย์ว่าคือจะฝันคล้ายๆกับเมื่อสักครู่ที่เขาถามเรื่องการตกจากที่สูงค่ะแต่ในความฝันเนี่ยคือเหมือนเดินไปจากถนนที่กว้างแล้วก็กลายเป็นแคบไปเรื่อยๆจนไม่มีทางที่จะเดินไปแล้วอะค่ะแต่ว่ามองลงมาแล้วเนี่ยมันหาจุดที่สิ้นสุดไม่เจอแล้วในความฝันเนี่ยก็ตัดสินใจทิ้งตัวลงมาโดยที่ไม่มีความหวาดกลัวค่ะ ก็เป็นธรรมชาติของจิตที่เคยมีความสงบมันก็จะฝันไปในเรื่องที่จะทำให้มันเข้าสู่ความสงบเวลาจะเข้าสู่ความสงบนี้บางทีมันจะมีอะไรแปลกๆมาปรากฏทำให้ใจเกิดความรู้สึกที่จะต้องปล่อยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็จะวุบเข้าไปสู่ความสงบบางทีก็อาจจะมีอาการเหมือนถูกผีอำก็ได้อยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามีใครจับยกเราทุ่มยกตัวเราขึ้นแล้วก็ทุ่มเราลงไปในพื้นแต่ความจริงมันเป็นความรู้สึกของใจปรุงแต่งขึ้นมาพอเ พอมันพอใจมันปล่อยให้ทุ่มปั๊บมันก็เข้าสู่ความสงบได้ฉะนั้นก็ให้รู้สักแต่ว่ารู้ไปไม่ต้องไปมีอะไรกับมันเพราะเวลาฝันนี่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติของเรามา ขอบพระคุณค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะจากการที่ได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ในวันนี้นะคะเรื่องที่พระอาจารย์พูดถึงโสดาปัตติผลสกทาคามีแล้วก็อนาคามีค่ะอยากถามว่าเพศคารวะอย่างเราค่ะสามารถที่จะบรรลุอนาคามีได้ไหมหรือจะต้องเป็นผู้ที่ครองเพศบรรพชิตเท่านั้นคะ คือไม่ได้อยู่ที่เพศนะอยู่ที่มรรคก็คือสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาว่าเรามีไหมถ้ามีเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวาสเป็นพระก็ได้บรรลุได้เหมือนกันแต่ที่มีพระบรรลุมากกว่าคารวาสก็เพราะว่าคารวาสไม่สามารถที่จะสร้างมรรคให้ได้เท่ากับพระเพราะเวลามีไม่มากพอคารวะญาติโยมต้องใช้เสียเวลาไปกับการทำมาหากินต่างๆเวลาที่จะมาสร้างสติปัญญาสร้างศีลสมาธิปัญญานี้มีน้อยมากส่วนพระนี้ท่านไม่มีภารกิจการทำมาหากินท่านก็เลยมีเวลาที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยอยู่ที่มรรคคือสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาว่ามีหรือไม่ถ้ามีไม่เป็นคารวะก็เป็นได้คารวะบางคนก็บรรลุได้แต่น้อยมากเมื่อเปรียบกับพระเพราะว่าเวลาให้กับการปฏิบัติมีมากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองเหมือนกินยานะจะกินที่บ้านแล้วกินที่โรงพยาบาลก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกินที่โรงพยาบาลมันง่ายมันสะดวกกว่ามีหมอมีพยาบาลมาคอยหยิบให้เรากินอยู่เรื่อยๆกินที่บ้านบางทีเราลืมกันมัวไปทำงานทำการพอถึงเวลากินยาก็ไม่ได้กินตามเวลาโรคภัยไข้เจ็บมันก็เลยไม่หายแต่พอเราเข้าโรงพยาบาลมีหมอมีพยาบาลมาคอยตรวจคอยดูทุกชั่วโมงอย่างเนี้ยเขาก็จะคอยป้อนยาให้เราอยู่เรื่อยๆบางทีป้อนตลอดเวลาเลยเห็นไหมมีสายยางสายน้ำเกลือเนี่ยเป็นยาให้เราได้มียาหล่อเลี้ยงร่างกายตลอดเวลาเราจึงหายเร็วแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราไม่สามารถที่จะใช้สายยางสายน้ำเกลือได้เพราะเราต้องทำนู่นทำนี่แล้วบางทีทำแล้วก็ลืมกินยาถึงเวลากินยาก็ไม่ได้กินมันก็เลยไม่หายนี่คือลักษณะเปรียบเทียบอยู่ที่นี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าอยู่ที่เป็นใครนะอยู่ที่สถานที่อยู่ที่วัดหรืออยู่ที่บ้านอยู่ที่ว่ามีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่า ขอค่ะค่ะขอถามพอดีอ่านประวัติของครูบาอาจารย์บรรลุธรรมอะค่ะเส้นทางบางท่านก็บอกว่าให้เจริญสมาธิแล้วก็พิจารณาแต่บางท่านก็บอกว่าก็ดูไปที่ไม่ต้องคิดอะไรแค่ดูก็รู้แล้วอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันแล้วแต่จริตหรือว่าการทำมาของแต่ละท่านหรือเปล่าคะ ก็บางท่านอาจจะพูดถูกบ้างผิดบ้างก็ได้ฉะนั้นเราก็ต้องฟังหูไว้หูแล้วเราต้องนำเอาไปพิสูจน์ดูด้วยการปฏิบัติของเราเองถ้าวิธีของท่านที่ท่านแสดงถูกต้องได้ผลเราก็ใช้วิธีนั้นไปถ้าวิธีนั้นทำแล้วไม่ได้ผลก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีเพราะว่าบางทีสมัยนี้เรามีครูบาอาจารย์มากมายแม้แต่สมัยพระพุทธการก็มีมากมายจนพระพุทธเจ้าต้องแสดงการมาสูตรขึ้นมาเพราะว่าอย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นอาจารย์ของเราอย่าไปเชื่อเพราะเขาลือกันมาว่ากันมาว่าทำแบบนี้แล้วจะได้ผลคือให้เราฟังหูไว้หูไม่ให้ปฏิเสธแล้วให้เราเอาลองไปพิสูจน์ดูทำดูว่าทำแล้วทุกข์ดับหรือไม่กิเลสตัณหาตายหรือไม่เนี่ยเอาตรงนี้เป็นตัววัดกัน แล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องธรรมดามากอย่างเช่นการให้ทานหรือการถวายของทำบุญเนี่ยค่ะบางคนนี่ปิติสุขมาก แต่บางคนกับรู้สึกเฉยหรือเกินถวายก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาที่ถวายของเนี่ยค่ะอย่างนี้มันมีผลต่างกันไหมคะ คือมันมีเหตุต่างกันไงคนบางคนทำด้วยความจำใจมันก็จะปิติน้อยคนบางคนทำด้วยความยินดีก็มีปิติมากแล้วก็มีอีกเหตุหนึ่งคือคนที่ได้บุญที่สูงกว่าการทำทานเขาก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับการทำทานถ้าเขาได้ความสงบจากการภาวนาการทำทานนี้ก็จะไม่ค่อยมีผลที่จะให้เขาปิติเหมือนกับผลที่เขาได้รับจากการภาวนาอย่างนั้นก็มีหลายเหตุด้วยกัน ในประเด็นหนึ่งคือถ้ากรณีของคนบางคนเนี่ยไม่ชอบเดินทางที่จะไปยุ่งกับคนมากมายเขาก็ชอบที่จะฟังซีดีธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านกับแต่ว่าก็มีครูบาอาจารย์เตือนว่าการฟังซีดีธรรมะไปเรื่อยๆกับการที่มากราบครูบาอาจารย์เนี่ยใจที่น้อมในธรรมะก็ต่างกัน ไม่แน่เสมอไปหรอกเพราะว่าใจน้อมธรรมะได้กับคำสอนที่จะเลิกไว้อัดเสียงไว้หรือกับตัวอาจารย์เองก็ได้เหมือนกันเท่ากันอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าธรรมวินัยที่เราตัดไว้ชอบแล้วนี้จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปไม่มีพระพุทธเจ้าเราก็ยังสามารถน้อมใจเราเข้าสู่พระพุทธเจ้าผ่านทางพระธรรมคำสอนได้เหมือนกัน แล้วก็เคยคุยธรรมะกับหลายๆคนปฏิบัติธรรมกันเยอะๆค่ะเขาบอกว่าเขาจะไม่รู้สึกว่ามีกิเลสเลยเขารู้สึกไม่มีความโกรธไม่มีอะไรกระทบแล้วเขาจิตกระเทือนได้เลยอันนี้เป็นผลของสมาธิหรือผลของปัญญาได้เหมือนกันค่ะ ผลก็คือยังไม่มีข้อสอบลองถูกใครด่าดูสักทีใครมาแย่งสามีแย่งภรรยาไปสักทีมันยังไม่มีข้อสอบเหมือนกับคนที่สบายสบายยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมียามารักษาหรือเปล่าอันนี้มียากินไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะตอนนี้มันไม่ได้เป็นไข้กินยาแก้ไข้มันก็ไม่มีผลต่างกันก็อย่าไปคิดว่าเราไม่มีไข้แล้ววันนี้เราอาจจะไม่มีแต่พรุ่งนี้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นเราต้องพิสูจน์เราอย่าประมาทเราต้องหาที่ทดสอบจิตใจของเรา ค่ะขอบคุณมากค่ะขอโอกาสเรียนถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะจะถามว่าระดับของการทำบุญนะคะอานิสงส์การทำบุญจะมีตั้งแต่ระดับทำบุญกับทุศีลบุคคลธรรมดาพระสงฆ์แล้วก็พระอริยะอะไรเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะทีนี้ในส่วนของการทำสมาธิอะค่ะเปรียบเทียบได้กับทานทำบุญระดับไหนสิคะ คนละระดับกันเปรียบเทียบกันไม่ได้บุญที่ได้จากการทำบุญให้ทานกับการปฏิบัตินี่มันคนละชนิดกันวัดกันไม่ได้ถ้าจะวัดก็แบบว่าน้อยกว่ามากบุญได้จากการให้ทานนี่ได้ความสุขระดับเงินเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทแต่เงินที่ได้จากการภาวนานี่เป็นเหมือนเงินแบงค์500แบงค์ 1,000 แม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็อยู่ที่ปริมาณด้วยใช่แม้จิตสงบเพียงเสี้ยววินาทีเดียวได้คณิกาสมาธินี่ก็ได้มากมหาศาลกว่าการทำบุญ100ล้าน 1,000 ล้านเพราะการทำบุญร้อยล้านพันล้านจะไม่ได้ให้ความสุขแบบที่ได้จากการได้ความสงบจากสมาธิส่วนเรื่องที่บอกว่าอานิสงส์ต่างกันเวลาเราทำทานทำบุญกับบุคคลต่างๆความจริงก็คือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยคือธรรมะหรือความรู้จากบุคคลนั้นคนที่มีความรู้น้อยเขาก็จะให้ความรู้กับเราน้อยคนที่เขามีความรู้มากเขาก็จะให้ความรู้กับเรามากท่านถึงเปรียบเทียบว่าคนที่ทุศีลนี่มีความรู้น้อยถึงทำทุศีลคนที่มีศีลนี่มีความรู้มากกว่าเขาย่อมสอนให้เรารักษาศีลได้คนที่มีสมาธิเขาจะมีความรู้มากกว่าคนที่มีศีลเพราะเขาสามารถสอนให้เราปฏิบัติสมาธิได้คนที่เป็นโสดาบันเขาก็จะสอนให้เราบรรลุขั้นโสดาบันได้คนที่เป็นสกิทาคามีก็สอนให้บรรลุสูงกว่าขั้นนั้นโสดาบันได้ไปจนถึงพระพุทธเจ้านี่คือความแตกต่างถ้าเราได้ทำบุญกับบุคคลต่างๆเราจะได้รับความรู้ถ่ายทอดจากท่านระดับต่างกันไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล สาธุเจ้าค่ะ มีใครอยากจะถามอีกไหม